Pangarap kong isang araw mahanap muli ang daan tungong sa bayan kung saan paraiso ang pakiramdam. Ito na nga ang araw ngayon, alam ko na kahit noon pagkasa di malayo dahil may ngiti sa iyong puso. Tagaraw na sa Pinas, mga smile lumalabas. Tagaraw na sa Pinas, mga smile lumalabas. Kinasmile mo kami parang araw matapos ang ulan. Kinasmile mo kami, lahat ng bagay ay gumagaan. Kinasmile mo kami, sabi ng labi mo'y don't you worry. Kinasmile mo kami, may awit sa iyong tawa. Whatever comes, masayang muli ang kwento ng summer.